Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 3 kwietnia, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Podejrzany o terroryzm nie przyznaje się do winy. Stanął przed sądem w Katowicach. Lider Platformy Obywatelskiej chce, by Kazimierz Michał Ujazdowski był kandydatem PO na prezydenta Wrocławia. Prokuratura w Niemczech wnioskuje o nakaz ekstradycji dla byłego premiera Katalonii. Do głównego zarzutu przynależności do tzw. państwa islamskiego się nie przyznaje. Proces Marokańczyka Morada T., który miał mieć kontakty z ISIS, rozpoczął się przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Zdaniem jego obrońcy, mecenasa Krzysztofa Młodzika, dowody są bardzo słabe. Obrońca stanowczo zaprzeczył tak, żeby w telefonie jego klienta znajdowały się zdjęcia ładunków wybuchowych lub instrukcje, jak skonstruować bombę. Zapewniam Państwa, że ABW sprawdziło komputer, telefon, twarde dyski, pendrive'y mojego klienta i nie ma tam żadnych tego typu materiałów. Jest to nieprawdziwa informacja, która wprowadza opinię publiczną w błąd. Wśród wszystkich materiałów nie ma nic, co by bezpośrednio łączyło oskarżonego z Państwem Islamskim. Informacja o tym, że dane znajdowały się w telefonie oskarżonego, pojawiła się wcześniej w oficjalnym komunikacie Prokuratury Krajowej. Dziś prokurator Paweł Leks mówił w sądzie, że to nieprawdziwa informacja. Takich zdjęć nie było, to są nieprawdziwe informacje. To nie chodziło o telefon oskarżonego, tylko o jeden z telefonów, które zostały zabezpieczone w Grecji w mieszkaniu użytkowanym przez członków Państwa Islamskiego, ale to nie był telefon oskarżonego. Zdaniem prokuratury Marokańczyk miał być zwiadowcą Państwa Islamskiego. Prokuratura zarzuca mężczyźnie, że podając się za uchodźcę z Syrii, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami brał udział w zorganizowanym związku przestępczym o charakterze zbrojnym. Mourad T. został zatrzymany w Rybniku w 2016 roku. Lider Platformy Obywatelskiej chce, by Kazimierz Michał Ujazdowski był kandydatem PO na prezydenta Wrocławia. Grzegorz Schetyna zapowiada, że będzie rekomendował jego kandydaturę władzom Platformy w stolicy Dolnego Śląska. W ubiegłym roku zarząd Platformy Obywatelskiej rekomendował kandydaturę poseł Alicji Chybickiej na stanowisko prezydenta Wrocławia. Dziś Grzegorz Schetyna wyjaśniał, że rozmawiał z posłanką o kontekście decyzji. Alicja Chybicka będzie współpracować z Kazimierzem Ujazdowskim. Chcielibyśmy, żeby przejmując cały dorobek i aktywność, szczególnie ostatnich miesięcy, pani profesor Alicji Chybickiej, żeby wykorzystał tę wielką pracę pani profesor, ale także, żeby mógł mieć pewność, że jest, czy będzie kandydatem wtedy, kiedy zostaną ogłoszone wybory. Kandydatem nie tylko Platformy, ale środowisk obywatelskich i ruchów miejskich. Kazimierz Michał Ujazdowski tłumaczy, że jego decyzja ma związek z tym, że w ostatnim czasie wiele osób namawiało go, by bardziej angażował się w sprawy Wrocławia. Chcę postawić wszystkie swoje doświadczenia i wszystkie swoje kompetencje, wszystkie swoje siły do dyspozycji tego wspaniałego miasta. Kazimierz Michał Ujazdowski jest obecnie europosłem wybranym z list PiSu. W styczniu ubiegłego roku wystąpił z partii. Prokuratura w Niemczech wnioskuje o nakaz ekstradycji dla byłego premiera Katalonii. Decyzję w sprawie Carlesa Puigdemonta podejmie sąd. Polityk został zatrzymany 25 marca na autostradzie w Szlezwiku-Holsztynie, gdy wracał ze Skandynawii do Belgii, dokąd zbiegł w ubiegłym roku przed hiszpańskim wymiarem sprawiedliwości. W kraju jest oskarżany o rebelię i malwersacje finansowe. W tej chwili polityk przebywa w niemieckim areszcie. NIK chwali samorządy z południa Polski za wykorzystanie unijnych dotacji. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o wsparciu turystyki z funduszy unijnych w latach 2007-13 na terenie Podkarpacia, Małopolski i Śląska. Rzeszowska delegatura NIK szczegółowo zbadała 19 projektów i pozytywnie oceniła wykorzystanie dotacji, choć nie ustrzeżono się błędów i problemów, które ograniczały pozytywne oddziaływanie unijnego wsparcia, mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Niektóre inwestycje przyczyniły się raczej do poprawy gminnej infrastruktury i służą głównie mieszkańcom. Z kolei część inwestycji typowo turystycznych wykorzystywana jest w mniejszym zakresie niż mogłaby, na przykład z powodu niewłaściwego umiejscowienia. Jednak także takie wsparcie, niekoniecznie przysparzające korzyści turystyce, mieściło się w założeniach dofinansowanych programów. Na terenie Podkarpacia, Małopolski i Śląska zrealizowano niemal 1000 projektów. Wyremontowano obiekty zabytkowe i muzealne, powstały nowe szlaki i trasy turystyczne. Na projekty wydano ponad 3,5 miliarda złotych. Połowa pochodziła z pieniędzy z Unii. W całej Polsce jest ich kilkanaście. Kolejna powstanie w Olsztynie. Mowa o jadłodzielni, w której będzie można zostawić żywność, zamiast wyrzucać ją do kosza, mówi prezes Banku Żywności Marek Borowski. To jest takie miejsce, gdzie można rzeczywiście dostarczyć żywność i stamtąd każdy potrzebujący może odebrać. Sam przychodzi i sprawdza, jeżeli mu to odpowiada, to zabiera, jeżeli mu to nie odpowiada, tej żywności nie zabiera. Wolontariusze oczywiście głównie dbają o porządek w lodówkach i na tych półkach, gdzie ta żywność jest pozostawiana. Zamierzamy taką inicjatywę w Olsztynie również uruchomić. Statystyczny Polak wyrzuca 52 kg jedzenia rocznie. To oznacza, że w Polsce marnuje się nawet 9 milionów ton żywności. I to wszystko w tym serwisie Trójki.

she ain't got your love anymore. Patruje się w odpowiedzi, których trochę przyszło. I jeśli dobrze zrozumiałem temat, który wymyśliłaś, Aniu, to nie ma prawidłowych. Nie ma prawidłowych, chociaż zachwyciła mnie odpowiedź pana Szymona. Zgaduję, że temat to piosenki, których nie da się zaśpiewać na stadionie. Aha, czyli pan Szymon ma bardzo niską ocenę możliwości kibiców. Albo tak wysokie pojęcie o rytmie, o którym pisze w postscriptum, że uważa, że już tutaj w tym utworze był on tak zagmatwany, że nie nadaje się do śpiewów na stadionie, co od razu uruchamia moją wyobraźnię, że może byłby to na przykład kiedyś temat naszej audycji. Ale do rzeczy. Za nami utwór zatytułowany Rumor Has It, czyli Jak wieść niesie. Tak. Usłyszałam różne plotki, śpiewała przed chwilą Adele. Tak. No i to już zbliża nas trochę do tematu dzisiejszej audycji. Dzisiaj o... Zbliża. Dzisiaj o słyszeniu, słuchaniu, o uszach. No właśnie, może wytłumaczysz naszym wiernym słuchaczom, dlaczego uszy? A czy ja mogę... A jak ja to wytłumaczyłam w komunikacji naszej, wewnętrznej, prywatnej? Bo chyba jakoś krótko, prawda? Właśnie... No ale to ja mam to zdradzić? A, tak. No dobrze, kobiecy tok myślenia redaktora Anny Gacek jest taki. Wielkanoc, święta, jajka, zające, króliczki. O, jakie długie uszy ma ta zwierzątko. Ja bym jajek w to nie mieszała. Ja mówię o skomplikowanym dojściu do uszu tego zająca i siedzi redaktor i mówi, o, myśli sobie, zaraz będzie tonacja, musimy temat wymyślić. Pan redaktor Mann się nie odzywa. Zapomniał. O, uszy. O, znowu widzę uszy. A, uszy. Uszy, mam temat. Dzwonię do redaktora. Piszę. Co więcej, uzyskuje po chwili odpowiedź potwierdzającą realizację tematu z dopiskiem uszy do góry. No bo się podłączyłem, mało tego, kamień mi spadł z serca, że już mamy temat. Ale będę twoją metodę stosował. Siedzę sobie w pokoju, patrzę, co tu za temat. O, okno. Okno, temat okno. O, podłoga. Zróbmy piosenki o podłodze. Bardzo chętnie. O oknie jest dużo. O, widzę rękę moją. Temat okno. No już nie będę się rozwijał. Uszy. Początkowo wydało mi się to bardzo niełatwe. Ale potem przypomniałem sobie kreatywność pani redaktor i rozwinąłem moją wyobraźnię. Natomiast pierwsza piosenka, którą wybrałem, no jak to u prymusa, mówię o sobie, jest bardzo na temat, bo jest o tym, że ściany mają uszy. Walls have ears, ears that hear each little sound you make. Every time you step through a lap, and every cup and dish you break. But they can't hear a kiss, or two arms that hold you tight. So come on, baby, don't fight tonight. The walls have ears, better think before you fling that shoe. If you part my hair with a chair, they'll spread the news to Timbuktu. But they can't hear a kiss or two arms that hold you tight. So come on, baby, don't fight tonight. Jets can fly fast and high, rockets can go even faster, but they can't catch or even match sound traveling through plaster. The walls have ears, ears that hear each little sound you make. Every time you step through a lap, and every cup and dish you break. But they can't hear a kiss or two arms that hold you tight. So come on, baby, don't fight tonight. Just in the night, don't fight tonight. Na wszelki wypadek powiem, że śpiewał Elvis Presley, bo obawiam się, że część młodszych słuchaczy nie zna takiego artysty i trzeba przypominać, że był. Są tacy, którzy nie znają? Mam wrażenie, że tak. No teraz będzie artysta niszowy, więc na wszelki... Może na przykład ci u Sławomira. Też o tym pomyślałam, że w tym wielkim muzycznym... zostawmy. Powiedziałem to specjalnie, bo Ania obejrzała, jest pod silnym wrażeniem. To nie schodzi szybko. Może o to chodzi, żeby trzymało do następnego odcinka. Teraz artysta niszowy, Ariel Pink. I ponieważ jest niszowy, też nie musi... Nie czuje potrzeby, by sprostać pewnym oczywistym rozwiązaniom. Także w naturze tekstów swoich piosenek, a nawet tytułów. A one mają coś wspólnego z uchem? Utworów? No właśnie. Utwór jest zatytułowany Nie słyszę moich oczu. Siedzę sobie w niszy, nie słyszę nawet ciszy. Mniej więcej tak to brzmi. Gotta get a blindfold and close my eyes before I get one. był Ariel Pink, który nie słyszał swoich oczu. Ja myślę, że byłam dobrze, jakbym w tej niszy został na stałe. Przyszła pretensja do mnie. Napisała Petra, lat 28, z Katowic i pisze, że jest młodszą słuchaczką i zna Elvisa. Pani Petro, kochana, wiem, ja nie powiedziałem, że wszyscy, którzy mają mniej niż 80 lat, nie znają Elvisa. Zasugerowałem, że niektórzy pośród młodszego pokolenia. Ja jeszcze tutaj dodam na obronę Wojciecha Manna, bo zawsze będę go bronić do... Dziękuję. I do ostatniego czegoś w moim wątłym ciałku. Napisał pan Jacek, że przedwczoraj słuchał z córką lat 17 radia i był Presley i niestety nie wiedziała, że to był on. O, dziękuję ci za wsparcie. Pani Petro, niemniej doceniam. Więc tak, tego pana w niszy zostawiamy, a ja sięgam po porządną muzykę na temat. Ale Ariel Pink będzie teraz latem na off-festiwalu. Ktoś mu doniesie, że Wojciech Mann go nie lubi. Nie, to nie jest, że ja go nie lubię, bo ja go w ogóle nie znam. Umówmy się, ta piosenka nie poruszyła we mnie niczego. No tak mam, może jestem tępym młotem, ale niestety. Natomiast poruszają mnie różne starocie, na przykład o tym, kiedy ktoś śpiewa „Usłysz, jak cię wołam”. Thank you. your love ain't true. Hear me calling, hear me calling loud. Hear me calling, hear me calling loud. If you don't come soon, I'll be wearing a shroud. Hear me calling, ten jest after. Chociaż muszę powiedzieć, że nie wiem, kogo oni wołali, natomiast podejrzewam, że nie zająca. Ale dlaczego nie? Takie mam przeczucie, aha, nie jestem pewien. Bo gdyby wołali zająca, to byłbym podwójnie na temat prymusem, prawda? Tak. Bo dzisiaj o uszach i o słuchaniu. No, o uszach i o słuchaniu, ale kiedy myślę o kolejnym utworze, to myślę, że niekoniecznie. Ty wymyślasz tematy, żeby je omijać, rozumiem. No bo teraz będzie coś z płyty zatytułowanej Piosenki dla głuchoniemych. No w pewnym sensie. Chodziło mi o to, że pragnęłam jakoś rozwinąć temat, który mnie, autorce, wydał się zbyt nieskomplikowany, zbyt banalny. Stąd takie możliwości. Tak, najpierw ten pan w niszy, a teraz? A teraz, o, zespół w szczytowej formie na tym albumie. Spokojnie. Postanowiłam to wziąć jednak jako komplement. Wiadomość od pana Karola, że to był świetny utwór do krojenia marchewki. No tak, rytmiczny. A konkretnie, żebyś mogła młodym słuchaczom naszym starym uświadomić. Albo nie, wszystkim słuchaczom uświadomić. Ponad jesteśmy podziałami. Zespół Queens of the Stone Age z płyty Songs for the Deaf. No właśnie, ja tak dopominam się, żebyśmy podawali wykonawców, bo jednak bywa, że różne pokolenia nas słuchają, a każde z nas, i Ania, i ja, czasem przynosimy rzeczy, a nawet bym powiedział, dość często, czy też częstawo przynosimy rzeczy, które nie są tak bardzo promowane przez dobre stacje radiowe i telewizyjne i nie występują w dużych quizach muzycznych. Już dalej się nie posunę. No i właśnie, i teraz ja mam takiego artystę, co do którego mogę mieć o wiele wyższy stopień pewności, że jest nieznany jeszcze bardziej niż Elvis Presley w różnych środowiskach. Ja to robię celowo, żeby pokazać Państwu, jak niesłychanie rozległy jest ten ocean muzyki i jak sięga w przeszłość, bo to, co usłyszymy, to ma blisko 100 lat. To jest piosenka o szeptaniu, uszy, szeptanie. Mało tego, wykonawca, który ją zaśpiewa, nosił przydomek Szepczący Jack Smith. I w jego wokalu to słychać, że on specjalnie się nie wydzierał. Był kulturalnym amerykańskim artystą w latach, no powiedzmy, XX wieku. I to szeptanie ma nie tylko wdzięk taki retro, ale po prostu innego świata, w którym krzyk nie jest konieczny, żeby wywołać jakiś efekt. While listening to, put your little head on my shoulder so that I can whisper to you, whispering while you cuddle near me, whispering so no one can hear me. Each little whisper seems to cheer me. I know it's true, there's no one near but you. You're whispering why you never leave me. Whispering why you never grieve me. Whisper and say that you believe me. Whispering that I love you. Whispering while you cuddle near me. Whispering so no one can hear me. Each little whisper seems to cheer me. I know it's true, there's no one dear but you. You're whispering while you never leave me. Whispering while you never grieve me. Whisper and say that you believe me. Whispering that I. a płyty wtedy były ciężkie, czarne, na 78 obrotów, igła metalowa, a zupełnie inne czasy. Żadnych MP3-ek, żadnych kompresowanych dźwięków. Żadnych quizów. Tak. Ania, o uszach, o słuchaniu. No teraz też będzie coś z płyty, która nie miała szans ukazać się na płycie kompaktowej wtedy, kiedy miała premierę. Nie ma też szans muzyka z tego albumu znaleźć się w różnych produkcjach telewizyjnych, tak myślę. A sam album jest niczego sobie przedmiotem pożądania, jeśli chodzi choćby o okładkę, ale nie o tym i nie to jest najważniejsze. Piosenka na temat, nie tylko w tytule, ale i w tekście cały czas pada usłysz, usłysz, usłysz moje wszystko, kobieto, stąsi. Yeah! No, to ja nic nie powiem. Słuchałem i tyle. O, to na temat. O, właśnie. Państwo są tak mili, że podsuwają nam różne rozwiązania, ale już po pierwsze audycja zmierza. Chociaż pan Andrzej zabawnie tu zestawił szepczącego Jacka Smitha ze Screaming Jayem Hawkinsem, co byłoby na temat, ale ja wybrałem inną wersję ostatniego utworu w dzisiejszej tonacji. Będzie to poetycko, dramatyczno, bluesowo przygnębiające. Ojej. Ponieważ kobieta... Zawsze kobieta. Rozpad związku. Wina kobiety. Pociąg, który prowadzi uwozi. I teraz uważaj, bo na temat musi być. Słyszę samotny gwizd lokomotywy. A myślałam, że mężczyzny, którego zostawiła nie, zła kobieta. Nie, mężczyzna nie gwizdze, tylko siedzi, jest mu smutno. Ale gdzie siedzi, w tym pociągu? Nie, może w poczekalni, nie miał perunówki, a ona tym pociągiem... Co? Który... Ale nic się w tej historii nie trzyma. Wszystko się trzyma. Samotność, smutek, podła kobieta, pociąg... I lokomotywa. Gwizdze smutno. Oh,